لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولكل أمة جعلنا منسكا ډیرو خلقو به دا خیالو چې دا احکام د حج دا قربانې او دا وغیره دا صرف د دې امت لپاره دي، نور امتونو کې دا نه وو. الله د هغې جواب کوي چې لکل امت دا په هر امت کې وو، خو هغه امت یلی ته موت امت موحده ویل چې صحیح مسلمانان موحدین هغې دپاره الله په هره زمانه کې د قربانۍ دا حکم نازل کړی و چې زما په نوم باندې به څاروي حلالوې او قربانۍ به کوې. انو مې وته خو زه قربانې ولي زکه مطلب دا چې تقربونا به الى الله چې په دې سره رضی الله تعالی نزدې کوي، قرب نزدې کته وي قریب. انو مې وته په دې وجه خو چې دا سبب د نزدې کته الله نه الله وي په هر امت کې دا وا او سره دینه چې اوس په دې امت کې هم څومره خلق دی چې هغې قربانۍ نه پیژني، چین او جاپان او روس او امریکا وغیره څومره مخلوق دی د دنیا، هغې قربانۍ نه کوي. نو جواب هم دغه و چې موږ مسلمانان یادوو، دا د مسلمانانو دپاره الله پار زمانه کې او پار امت کې فرض کړی و، کافرانو لپاره نه، د هغې ضرورت نشته دی. هغې الله ته ځان نزدې کول غواړي نو هغه په امت کې نه حسابېږي. ښه امت کې چې ذکر شي نو مراد ترېنه خاص مؤمنان مسلمانان توحید والا خلق دي. سنگ جی بقرہ کی ویلیو ولی کلی وجہتن ارمت تپارا اللہ قبل مقرر کری وکن نمومنان مسلمانان یادی کافران بند نکی نو قبل سکی چک اغسی دا دین اری و حکم چی اللہ نازل کرے ہو دے مومنان نازل کرے ہو. لکل امت جعلنا منسکا اللہ ہر امت تپارا امت موحدہ تپارا منگا مقرر کرو زید قربان منسکا دغسی زید عبادت دوڑا مانی تھا قربان زید عبادت زید دکھا دا حج طول احکام تا مناسک ویلی تواف دے نیو منسک دے کسوفا مروادہ نیو منسک دے کمینا دے عرفات دے مطلیف دا نو دا طول مناسک دے خوا دیتا دا حج مناسک وی دا نم دیتا مغستیشی چرای خاص په حج کې کوم احکام کیږي هغه ته مناسب وي ښا او دا غسی بیا د دین او معام د دین هر یو کارتا منسق وي او د دین ټول عبادتو ته مناسب ویل شي ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام بیت الله جوړاو کنه دعای اکڑی وکنا و ارنا مناسکنا ملتا مونگا عام ماناوم کوکنا چی اللہ و خیمونگتا احکام دا دین نبی آگئی ٹولتا مناسکی وی لیکن مجھون کی دلتا کہ حضورت حج کی دا حج بیان دے دا دی وجہ نبا مونگا مراد دا منسکنا دا دا قربانے دا اخلو دا نور امتون دا پارا بل بل زیبا و دا دی امت دا پارا امینا مقرر دا نور امتون حال اللہ نا دی بیان کرے خدا را چه مقرر کری اوخا اللہ ایدار امت دا پارا مقرر کرے مونگا زید قربانے ادی کدا اللہ حکمت سو مطلب سو داو لیذکر اسم اللہ کدا اللہ نم پی واخلی تکا ہر عبادت پا دی عبادت تے چرئی کبدا اللہ نم اغسطیشی دیر پا قدر او پا عزت سرا او دیر پا احترام سرا او پا ادب سرا خوا دے خاص دزید پارا چې الله نوم اغستې شي په خاصو ځایونو کې او نعمتونو کې نو دا هم یو نعمت و د الله په مؤمنانو چې دې له قرباني مقرر کړې ده یذکر اسم الله چې واخلي نوم د الله د بل چا نه دا مطلب دی یذکر اسم الله دون غیره او سره خاص دا اللہ نم گوری خواه او چی دا نور نم وینو اخ ورزشتا فغیتا و منسک نشی ویلی خواه سمرا زیون چی دازی چی اگه که علالی کی گی او دا غیر اللہ پا نم باندی دا بوتانو پا نم باندی او دا شیاطینو پا نم باندی تکلات منات چود آغی کنا اردوان ناغا من سک نده اگو دا شرک مرکز ده دا شرک مرکز ده خواب چو آغس لیجی چو آخلی نم دا اللہ پاگی بانده ندا بلچا علام آرزقهم من بحیمت لنعام پا آسارو بانده باغ حیوانات باندې چې الله دې رزق رزق ورکړې علامه باغ سو باندې چې الله دې رزق ورکړې هغه څه شه دې من بهیمت الانعام دې بیان شو چې هر قسم چارپایان ساروی فتویل شي چې علی الله نن بپی اخلي ځکه قربانی په دنیا کې یو اهم عبادت ده دا څومره په خوانه ډیر په خوانه ځکه د آدم علی السلام هغه اولو زامنو حابیل او قابیل قربانی کړي و کنه استقربا قربانا استقربا قربانا دواړو او سمانه ان داسې شید اللہ پا نم بانده ورکاو چه اللہ تا پی نزدیشی ناغیو دیرا بہترا قربانی اکرا اقبول شوا او قبل بیکار سکی خود دا قبلی دو نو نا قبول نشکنخا ذکا الله ویلو مومنان ته سوره بقره کې چې ما په نوم څه شی ورکوې نو انفقو من طیبات ما کسبتم قیمتي شی صفا شی زما په نوم ورکه ولا تیمم الخبیثا زما په نوم رتی مال بیکار شی خبیث مور کوي نه قبلی ذهابیل قربانی من طیبات ګړو از قابیل غصب وګی مګی راو ځای کړیو هغه د قبلې زونو کنه دا هغه وخت نه عبادت ته ها هر کله چې الله دا د هر امت لپاره مقرر کړی و چې زمانم به په اخله د بل چانا زکه دا ساروي زمادي نو په دې به زمانم اخله د غیر الله نوم نه نو سوی چې مراد د امت نعام امت نه ده کوم امت ته فإلهكم إله واحد فله أسلموا تاسو هغه امتونو کې زکه شمار یې چې دا غي مددگار هم الله او تاسو مددگار هم الله دی نو چې څوک په مددگار الله غني دا غي د پاره الله منسک مقرر کړی کنه بس حاجت روا تاسو حاجت روا یو دی ولې یو خو دې پاره وی چې د امت تعریف وکړو ولې دې ته پاره وی چې ولې په واز دې نوم ځل اخلي هو یاد کړو زم الله نو ځکه په اخلي چې بل شته نه کنه بل بکم ځای ګوري بل وسو کې لگا چې څه به دا غنو واخلي هغه برکت شي هغه سره الله ته نزدېکت حاصل شي بل څوک دې بس دا یو الٰه دې ذکاو پیدا غنم اخلے چی بس مددگار او حاجت رواستازو حاجت روایہو دے فلہو اسلیمو نو اغلطا بیدار شئیں خاص داغذ پار بندگیو کئیں اسلام توحید توی داغذ توحید قبول کئے موحدین شئیں بس دا حکام ٹول دا موحدین پار اللہ نازل کردی خواہ وس ینم اخلی الله رب العزت و تدیر نمونه خذیفه دی امت تدیر نمونه امت مسلمه و ته اموی امن ذریتنا امه مسلمه تلک بقره کې سرجو کنه امت مسلمه و ته اموی خیر امت و ته وی مؤمنین و ته وی متقین و ته وی نزل ته وی وبشر المخبتین دې بل صفات دي او زیر ورکا موحدین او تا مخبتین وانا موحدین هود کیم تیر شیو نو زیر ورکا موحدین او تا مخبتین او تا اوس لفظ ناشنا ده کنا دې ته غریب القران وی خان ډیرو بصیرینو بس تفسیر لیکلی انو او ته یخی غریب القرآن نو چې دو سړی دین سره تعلق نه یو اسی ټیم پاس کړی شل کالا تیر کړی د طالب ګیره په نوم باندې انور سنی خبر هغه باندې غریب القرآن ناشنا لګی ښا څکه دا غي په ذهن کې د اردو هغه غریب پروت دی د پښتو هغه غریب پروت دی ها چې کله خو یې دا غریب دی هیڅوک نشته ډیر غریب سره دی غریب د پښتو د اردو د غریبو او د قران د غریب فرق نشي کولای غریب القران یا غریب الحديث دا دوه فن دي ا دې کې کتابونه کړی دي غریب القرآن دی ابن قتیبہ آگڑے کتاب اولی کنو خلق تدا علم معلوم شو از خونو معلومی او سلیمان خطابی اگر کتاب لکلے غریب الحدیث سمطلب چه قرآن کی دا سے مشکل الفاظ راشی داری شرح داری وضاحت چکی نو اگر تغریب القرآن وی انتونی پا قرآن کے اگر الفاظ چگڑیر ناشنائی او یا پا حدیث کے اگر الفاظ چگڑ ناشنائی پا معنی سکن پوئی او داری وضاحت سکو کی نو اگر تنم کی دی غریب القرآن یا غریب الحدیث یعنی دا قرآن اگر ناشنا الفاظ دا حدیث اگر ناشنا الفاظ نو مخبتین پا غی کی دیکھر چه دا خونه دیر آغلی جرد دا سمان نو قرآن یه پخپل تفسیر کی خواه زیر ورکا جزدکون کو موحدین تا اللذین اگر کسان اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کلا چه دا اللہ ذکر اکلیشی دا اللہ ذکر سمانا دا اللہ توحید بیان کلیشی نو اویری کی ضرور نداغی یا ذکر اللہ و قرآن بیان کلیشی نو جلت قلوبهم او یریگی ذرون داغی یا دا اللہ صفات دا کمال بیان کلیشی دلیل دا توحید بیان کلیشی و جلت قلوبهم نو او یریگی ذرون داغی یا ذکر اللہ و قرآن کی بعض مضامین دی تخویفات زواجر یعنی کہ اللہ دا قیامت دا عذابونو ذکر کرے او خاص دی صورت کی تیر شکا نا جہنم یعنو حال کا نا چیو سہارو او یو سبو او بابا پیڑو لشیو سرمنی بے اولی کی دیشیو او لهم مقامعو او غیل دا وصفنی پلکون دی پا غیب والیشیو نو جدا خبر راشنو وجلت قلوب ام کنا چه صحیح مومنی مسلمانی نو اغذر که بیر راضی کنا خام خام تک شعر منو جلود اللذین یخشان رب ام کلاچ بیان کلیشی نم دا اللہ توحید دا اللہ نو یری کی دلو نداغی دیو صفت تھی وصابرین علی ما اصابهم او اغا خلق دی چه صبرناک دی صبرناک دی پا اغا مصیبتنو باندی چه رسی دیتا که بدی مسئلہ کی بدی دن کی توحید و سنت کی اغی تار قسم تکلیف رسی نو صبر کئی کنا کلوگا پیرالا درد و زخم پیراغے ہجرت پکی راغے جہاد و قتال پکی راغے نو الصابرین ٹولو کی صبرناک شکوے نہ کئی فریاد نہ کئی فریاد بن کے خا فریاد دیو کندر تو صبر نشوے صبر اوے تو چی کہ ہر سم ربو جی پتا باندھے لیکن بل بندہ بنوئی چپ دا بوجھ دے چوتا گو رہے او بالکل دا گمان بے نکی گی او حال دے چاہ بار دے دوم را بوجھ او بل بندہ با پی نپوئی گی چا دوان تکلیف دے دوان مصیبت دے او ایج دے خدمان خدے نو دے دویم صفت شو صبر کون کی دیم پاگا ٹولو مصیبت نبان دے چرسی دیتا اللہ پلار کی دریم والوقی مس صلاتی پابندی کون کی دی دا منزنو منزو نکی دیر کلی منزو نکی کلی منزو نکی دکا مقیمی ہے ویخا دا سندی ویلی چی مسولینا والمسولینا نا والمقیم صلاتی منز کئی خوڑیر پیر احترام او پا حمد سرخا ولی دا وقتنو پابندی کئی او د منځونو د فرضو او د واجبو او د سنتو او د غسې د مستحباتو خیال ساتي او د غسې د غې ظاهري با او باطنی ټول پک صفائی او طهارت د دې خیال ساتي. سلورم صفت دا ده چې مما رزقناهم ينفقون بازی دا غی مالنا اللہ و اجماع و لور کردی نو خرچ کئی دا اللہ پلار کی داو گورا موحیدین دا دی کنا اللہ دا امت یادی چی دا سی امتنو اللہ چار تم رو ما و لزید قربانی جوڑ کردی ایواز دا امتنا دا سی دیر تیر شوی دی دنیا کی خواد یو دل ذکر شو د قربانه خو هغه عام خبره کړی و چاله ما رزقهم من بهیمه الانعام کنا ساروی نغی کې وخان او وان او ګډي بيزي ټول راځي او دې دې کې د وخان ذکر کوي خاص یک عربو کې هو دا نور سیدونه دور نه وو وخان دی هر چا سره په سونو وخان او دا ټولو کې غټه قرباني ده ولې ذکر کوي یو چې دا غټه قرباني ده ځکه پیغمبر ته ویلو بسول لربک وانحر ازوی مدارا چې د دې طریقه جدا ده د بیا ځکه ذکر کړه طریقه جدا ده دغه نور ته ذبح ویل شي کغوان دي کګډیو بيزي دي انو هغه ته ذبح ویل شي علا علا ازو خانو دیتا زبح نشی ویلی دیتا نحر ویلی شی نمیم جدا دی نو طریقه هم جدا دا کنا دی برا ورزی نا وکبا سوک را ورزی دی ویه وانشی را چولی طول کلتی و تختی کلسکی لستن از چاپی ری نچه بیاو خیر را چولی نو ده طریقی جدا دی نو ده کده خاص که بذکر سرخا والبدن او خان چی دی بدنتون اوخی طویلشی او بدن یه جمع دخا نو دوالو ده شامل لی اللہوی ده او خان چی دی جعلناها منگر دولی دی لرا لکم ستاسو ده پارا ستاسو ده بیدی ده پارا من شعائر اللہ داغی علامو نخونی شانو ده دین ده اللہ نا چر ده که اللہ وی کنا مخیوم وی چو من یعظم شعائر اللہ دام پکی را لکن کمو خان کمی قربانے چو آغستیشی پا دینیت باندی چدا و دا اختر پرد باندی حلالو ده شعائر اللہ کی را لی ذی بقدر کہ ذی و عزت کہ ها شاعر ذی تو ډیر په درن نظر سره ګوري او ذی دا وزن لپاره ثواب غني ها خو خوراک بوله ور کہ خو صفائی به کہ خو خسته کہ به ذی قدر ذکر دی وجنا اږي چې بقدر راتلو حجلا مز پیاده مزلی وی پیاده مزلی وی نجستلی باشون نبی علیہ السلام باغی توی چه سوارش ہے پی ناغی بای چه رضا خو قربانی دا منگتری را بدخ کاری دا دا پیاده بی دا نبی علیہ السلامی ضرورت تی دا خدای بندیانو ضرورت باشد روا باشد کنو چه ضرورت توجه نخور اگا کارونا رواکی گی چه اگا ناروا کارونا مرداری علالی گی نو خیر ده ضرورت زان ده شیده زکا با اغیی طوی خواه او دا اغیی لبا نمانه لخواه زکا چه بڑکی دا اغیی قدر احترام کن خواه اللہوی دوام پاگ شعائر اللہ کی داخل لخواه سن چه نور شعائر اللہ دی چه بیت اللہ دی حجر اسود دی صفا مروا دی او منا دی و عرفات دی و مدلی فدا نتام دی کنا من شعائر اللہ لکم فی آخیر ستاسو دپارا دادی پا نحر کی دیری فیدی فی حسمان اسی او خلال دن آغا نسا پیدا ہوا پی لگی اگی کسا پیدا نمرانا فیها فی نحرها اگی پا نحر کی دیر پیدا دا چلالی کی کنا نو دلانم دی پی واغستو کنا بلدار چی پاک شو وینت لارا لارا نو ظاہر و باطن پاک شو نو بیائی چی ٹکڑی ٹکڑی کی نو زنزان لے ام خراو خلق لے ام ورکواو ہر سکی پیدا دا کنا دا غریبان و عجزان سمرا جد فیہا ذی پذبح کی ذی پنہر کی خیر دیر لے خیر و برکت نو آغا دار چی فذکر اسم اللہ علیہ پس واخ لینم دا اللہ پاغی باندی سنگا سواب سواب اولاری باندی دا برا اچے نا جو دا مانا دا دکا آغا وقت کیا سڑی اخرا کینو لیو او مطلبی داو چی حلالو میں کر عبداللہ ابن عمر ورتوی چه پیسوا سنت و ابی القاسم دا خود ابی القاسم سنت تھی دا پیغمبر سنت تھی چوخ با پولاری باندی زب حق ہے او تا کینو لے دے پیسوا ادا غصی بے وطویلو چه قید اسی نشیر آلو لے پبو علا تڑی کنا چه مندی نوی دن تختی ندن خان دایو نو ثواب په معنا یو دا غلا په ولاره باندې بل دا دا چې ډیری لکاغي چې نبی له سلام شپې ته لال کړو یعنی نهر نو صلی الله علیه نبی حضرت علی ته وی چې دا نور ته لال کړو په دې وسره ستوري کې کړو نو ثواب معنا په قطار قطار باندې به ضروري او نهر به کې ښا نحر دیتوی چی دی مرے لاندیو ڈگل لے اگے کی با ترا یا نیزاو یا چاڑو یا عرص چی اگا با منڈی نو بسوی نو بائیگی بائیگی بائیگی بائیگی نو پخ پلو پریو دی بس خوچ پریوت نو جوڑ رازے پیوز کار اے بغانو مولانو بھائی وی اخ بوزا یا لالے مهتا و سوزا یا لالو دا غاڑو لالا نشتنو او بیام که دا غا چل چل نور دی کنا اوی چیره منگا خو نور نپوی که حلال بیکو نجوری اوزای با حلال کی کنا اوزای تساجت چوی نتی لارش کنا فیضا و جبت جنوب و کلچی اولگی دڑی دا غی پزم کبان دی و را پریو دی نو بس رازے پی فکلو منہا فکلو ام دزین اخرے واتعم القانع والمعتر اور کے دوڑا قسما غریبان اللہ سوال کرو اللہ کاغا صبرناک دے قانع سوئی نو بس غلی اجار دے والمعتر اوغا چوئی پریشان دے بے صبر دے ما جرا کے کنوی خان انوار کے غلوم ورکے او اچھا تبا کی بدر دی موقع آئے خواہ چی سبارو کا پلانے ہو کنا کذالک سخرنا لکم اللہ ایدا زمان شان دے او دا زمان رحمت مہربانی دا چی دا دمرا غٹ غٹ جانور می دل تابی کری کمانا تابی کول اندا بچا تابی کول سخرنا ہا مونگ تابی کری استاو دا پارنگ لعلکم تشکرون دردید پارا چه زما بندگیو که زما شکریہ دا که نعمتو ندی کنا خا اشکریہ ام دقا دا چکلتا زبح کولا یا نحر دکاو نو دیوی چه بسم اللہ اللہ اکبر کام دا اللہ شکریہ دا شو تقسی بیا رستو چی اغا دی خلقو لور کولا تقسیمولا دا اللہ شکریہ ادا شوا ټول خو چې توحید یي بیا را خبرار عمل د ثواب او د اجر نه خالی نه دی. ښه ټول د الله د نعمت شکریه ده شکریه ده. ولکل امت جعلنا منسکن الله یوازې تاسو لنا هر امت لپاره موږ مقرر کړی او زید قربان لیذکر اسم الله د دې لپاره چې واخلي نوم د الله. اصل مطلب پکې دا الله نوم اغستلو نه غوښه مقصد او نه وینه تویو المقصد او نه نور څه علاما رزقهم پاغه سارو باندې چې الله رزق ورکړی دی خلقو لره هغه څه دي من بهیمت الانعام چې هر قسم ساروي دي اته قسمه. فإلهكم إله واحد توزکا ور امتی چې مددگار ستاسو مددگار یو دی مداغنم بپی اخلی دیت کرو اسم اللہ علت بیان کو چه دی سو جد چه دی اللہ نم بپی اخلو اللہ وجه دار چه بل سوکشتے کنا نشتا کنا یو اللہ از آغنم با پیغستیشی بل خو حاجت روا نشتا الہ او حاجت روا یو دے صرف دا آغنم با پیغستیشی چی بسم اللہ اللہ اکبر فلہو اسلیمو نداغتا بیدار شیم داغ عبادت کوئن داغ وحدانیت خکارک خلقتا اسلام توحید تو وبشر المخبتين زیر ورکا خوشخبری ورکا هغه موحدین لرا چې عاجزی ده پکې الذين کسان دي ذکر الله چې کله واغستې شنوم ده الله وجلت قلوبهم نزورن کې را راشي کبان ویل شي الله اکبر نستا پلیز هر څه په ځای ودري کنه او خلک ځان سره وایي دغه څه چې الله اکبر ډېر بل شانتی شي لویریږي ورونو کې کچا سره خبرې کوي نو کټ کی کنه که خوراک کوي نو اپریدي که تلاوت کوي نو اپریدي دې ته اپریدي تر ټول نه هم شي او هغه سره به بانګ وای چې هغه وایي ته به سره وای په دمه دمه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم او صبر کوونکي دي په ټولو مصیبتونو متکلیفونو د دنیا مرضونو غمونو باندې چې رسېدي ته اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون دیتا دا صبر کلمه وی کنا والمقیم الصلاة نزی پاگا وقت کنوی گورا دا جیبا بسلمانان دی دا خو پاگا وقت کنوی چی کل تا تا خبر رو رسی دا چی پلانه مرشو پلار دی مرشو رور دی مرشو توی جی انا لله و انا الیه زان سرا دا وقت دی نزیه بلوز پکر کیوئی یا رب یو خبر سما ندن آخر آو زدی ار خبر دا کخندا دا دا زورنی دا او درٹنی دا چیو خبر سما ندن کنا بس چلاو پیغمبر والا کمزے مقرر کرنے دا غزین بل پلے وڑے دے بل پلے وڑے دا خودین نشکا نخا والمقیم السلاتی پابندی کون کی دمانزو امیم ما رزقناهم ینفقون بازی دا آغا مالونونا چی منگولور کری دی خرچ کئی دا اللہ پلار کی والبدن او دا اوخان کی دی جعلنا لکم من شعائر اللہ منگر زولی دی تیلرا استاسو دا فیدی دا پارا دا علامو او دن خود دین دا اللانا لکم فیا خیر ستاسو دا پارا دا دی پالا لولو کے ډیر لوی فائدہ ده د دنیا او د آخرت چې مخ کې ویلو اذکر رسول الله علیها ثواب پس یاد کینم د الله په دی باندې پولاړي یا چې په قطار باندې وی سب په سب پیدا وجبت جنوب وا کله چې اولګي ډډې د دې پزمکا فکلو منا نخره د دینا په خپلوم واتعم القانع والمعتر اور کې جزانو غریبانو یتیمانو مسکینانو لره کڅوک صبر ناک دی خاموش او کڅوک به صبر دی راکا راکا راکا ورکا ولا زورن او تم کا وکنا کذالک سخرنا لکم الله یتقسم استاسو د پاره تابې کړی دی کذالک خپل پویګنو وټ سروي او بس غاړه کی دیو سر کی دیو تاسو بیچار راکاږي الله اذا ما وا طويلي چې غږ باندې کوي غره کذالک سخرنا لعلکم تشکرون دا خاص د دې لپاره چې تاسو په دنیا کې د الله بندگی وکئ او د الله بندگی ډیر قسمه ده بدنی ده مالی ده قربانی ده دا ټول د الله د نعمت شکریا ده کو